بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لو كان تري ستة مزوغ القعدة mwaka 1440 katika darsa ya kitabu tauhid al-Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah ta'ala tuendelea na babu qawli Allah ta'ala alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به الآية فيك قول المصنف رحمه الله تعالى قال وقال الشعبي كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة فقال اليهودي نتحاكم إلى محمد عرف أنه لا يأخذ الرشوة وقال المنافق نتحاكم إلى اليهود لعلمه أنهم يأخذون الرشوة فاتفقا على أن يأتي كاهنا في جهينة فيتحاكما إليه فنزلت ألم تر إلى الذين يزعمون الآية الأثر مرسل صحيح الإسناد الشعبي رحمه الله تعالى هو عامر ابن شراحيل الشعبي وقيل عامر بن عبد الله بن شراحيل الشعبي الحميري أبو عمرو الكوفي ثقة حافظ فقيه من التابعين الإمام الشعبي رحمه الله الزلي وقت خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه نالي وونا زيد يميتان كتك مصحابة ومتوم صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم قيب وليش بين مصحابة وكان يستفتى في زمن الصحابة علم علي كونا الإمام الشعبي رحمه الله علي كوك يوليز وفتوى وكتم صحابة باد وكحاي رحمة الله عليه ثقة حافظ وكتاك كفام حفظي اليكفنايو الإمام الشعبي رحمه الله يمني يسمى ما كتبت سوداء في بيضاء إلى يوم هذا sijawahi kuandika wino mweusi juu ya karatasi nyeupe mpaka hivi ninavyozungumza sema wala hadathani rajul bihadith illa hafidhtu na hajani hadithia yoyote hadithi yoyote isipokuwa kwa kuisikia tu nitaihifadhi wala ahbabtu an yu'ida alayya wala likuwa sipendelei aregelee tena akisema mara moja yatosha ابن عمر رضي الله عنهما أريبيت كتك حلقة يا الإمام الشعبي رحمه الله ابن عمر الصحابي أكم سكية أو حديثي واتك وسما غازي النبي صلى الله عليه وسلم أزممز كتك سيرة كوسوفيتا أريبو بيانا متمز سلم فنظر إليه وقال والله كأنه كان معنا anavyozungumza ni kana kwamba huyu bwana alikuwa na sisi. Wala huwa ahfadhu minha minni, wala huwa ahfadhu bil maghazi minni, na huyu amehifadhi zaidi vile vita alivyopigana Mtume sallama kuliko mimi. Ibn Umar radhiyallahu anhu ambaye yeye alivipigana vile vita, alikuwa akimsikia Imam Shaabi rahimahullah akizungumza kuhusu vita vya Mtume sallam, akasema kuwa huyu anavyozungumza ni kama alikuwepo pamoja na sisi, na wala hakuwepo, rahmatullahi ta'ala alayhi. Katika maneno alizungumza Imam Ash-Sha'bi rahimahullahu ta'ala, asema ma sami'tu mundu 20 sana rajulan yuhadithu bihadithin illa wa ana a'lamu bihi minhu. Hivi sasa na miaka 20 sijasikia mtu akisoma hadithi ambayo siijui. Kwenye hii miaka 20 mpaka sasa sijasikia mtu akitoa hadithi isipokuwa mimi naijua kuliko yeye. Kisha akasema ashakuwa mtu mzima, wala kad nasitu min al-ilmi, na nimesahau ilmu nyingi sana. Kwa utu uzima nimesahau mambo mengi. Ma law hafidhahu rajulun lakana bihi alima, yale niliyosahau mimi mtu akihifadhi atakuwa mwanachuoni. Wacha yale niliyohifadhi sahi nayo, yale niliyosahau yale, lau kama mtu atahifadhi yale tu niliyosahau atakuwa mwanachuoni kwa kuhifadhi hayo, rahmatullahi alayhi. Na pamoja na haya yote alikuwa mutawadhi, rahmatullahi alayhi. Asema inna lasna bilfuqaha, alikuwa akisema sisi si fuqaha. Akujiweka katika daraja ya kuwa yeye ni faqih mkubwa, pamoja na kuwa alikuwa a'lamu ahli zamani, yani mbali na Sa'id ibn Musayyib alikuwa yeye ndio a'lamu an-nas wakati alipoishi yeye. Lakini asema inna lasna bilfuqaha walakinna sami'na alhadith farawainahu, sisi tumesikia ahadith basi tukazipokea. Walakinna alfaqih man idha alima amila, faqih ni yule ambaye anapojua hutendea kazi ilmu yake. Huni al-Imam Ash-Sha'bi rahmatullahi alayhi, hafidhun thiqatun hafidhun faqihun min at-tabi'in. Wakati mmoja alitumwa na Abdul Malik ibn Marwan al-Khalifa al-Umawi kwenda kupeleka barua Roma kwa mfalme wa Roma. Alipoipeleka ile barua, mfalme wa Roma akaandika barua kumregeshia khalifa, akasema nashangazwa na watu ambao wafuata hii dini, hawamweki mfano wa huyu aliyetumwa kwangu ndio awe khalifa, yani Shaabi awe ndio yeye khalifa. Kwa nini asichagulie huyu ndio khalifa, yani kama ambaye yule khalifa aliyoko pale hafai? Khalifa akaisoma ile barua akamwambia, ya Shaabi, wajua hapa ndani kumeandikwa nini? Akamwambia sijui. Sema mfalme wa Roma ameandika hapa, kwa nini hachagulio huyu aliyetumwa na hii barua kuwa yeye khalifa? Akamwambia li annahu raani wa lam yaraka, kwa sababu aniona mimi hajakuona wewe, angekuona wewe angesema wewe wastahili zaidi, yani niona mimi peke yangu, hajakuona wewe amirul mu'minin. Angalia namna alivyojitoa. Akamuuliza wafahamu alikuwa kusudia nini, alikuwa akusudia kunighuri mimi ni kuue wewe. Mfalme wa Roma alipopata habari akasema alikuwa mwerevu sana, ni kweli ilikuwa anataka kutia fitina amuue yule mwana wa chuoni. Almuhim, ukitaka ya zaidi kuhusu Imam Shaabi rahimahullah waweza kurejelea katika Sira Alam an-Nubala na vitabu vinginevyo vilivyomzungumzia rahmatullahi alayhi. قال الشعبي كان بين رجل من المنافقين، المنافقين جمع منافق وهو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، نيولي أنا يذيريش أو إسلام akaficha ukafiri katika moyo wake, huyo aitwa munafiki. Kulikuwa na utesi baina ya bwana mmoja katika wanafiki wa rajulin min al-yahud. Wal-yahud jam'u yahudiyyin, ni wingi wa yahudiyyin, yahud. Min hadha idha raja'a, yatokamana na neno hadha, mtu anaporudi nyuma. Na hii ipo katika Qur'an waliposema inna hudna ilaik, hakika sisi tumerudi kule kurudi nyuma katika kosa pengine walilofanya, kule kurudi nyuma. Hada waqila alyahudiyyu nisbatan ila yahuda ibn yaqub alayhi salam, nasemekana kuwa wameitwa yahud kutokamana na mtoto wa yaqub alayhi salam, katika watoto wake anaitwa yahuda. كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة أي جدال ونزاع. كل كونا مزوز ونمبوتان بين بنا موجة منافق نم يهودي. فقال اليهودي نتحاكم إلى محمد. يلم يهودي كسيما تويند تكوكميانك ومحمد يعني كمتوم صلى الله عليه وسلم. عرف أنه لا يأخذ الرشوة, alijua kuwa mtume wa sallama hachukui rishwa, mlungula, wengine waita chai, wengine waita maji, wengine waita soda, vile utakavyoita. Warishwa ma yu'ta liman yatawalla shay'an min umuri an-nas liyahifa ma'al mu'ti, na rishwa ni kile anachopewa yule anayesimamia mambo ya watu, yani ni kiongozi au amepewa mamlaka fulani katika serikali, apewa ili amili katika upande wa yule aliyempa. Wa min dhalika ma yu'tihi ahadul khasmaini lilqadi au ghairihi liyahkuma lahu, na katika rishwa ni mmoja katika watesi wawili wanaoteta ampe kitu yule qadhi ili hukumu aihukumu katika upande wake. Ma'khudhatun min ar-rashai, min ar-rishai alladhi yatawassalu bihi ila al-ma, tukana neno ar-risha ambao mtu hufikia maji, kile anachokitaka kile ukifikia kwa kupitia huu mlunguda. Kwa anapotoa mtu yuko katika batil, ataka ile batil ionekane ni haki. Kwa hivyo ampa kitu kidogo yule aliyesimamia lile jambo ili amili upande wake. Wakimili upande wake basi apate kile anachokitaka. Waqala almunafiqu natahakamu ila alyahud, yule munafiq akasema ah, sisi twende tukahukumiane kwa Mayahudi. Yule amwambia tu ni kwa Muhammad, amwambia la tu ni kwa Mayahudi. Li'ilmihi annahum ya'khudhuna ar-rishwa, akijua kuwa hawa mabwana wachukua rishwa Mayahudi. Kwa hivyo atakwenda kule atahungana ile kesi yeye atashinda. Fattafaqa an ya'tiya kahinan fi Juhainata fayatahakama ilayhi. جهينة قبيلة عربية مشهور, ni kabila la Waarabu linalojulikana. Wakafikiana waende kwa kuhani katika makuhani wa kabila la Juhaina ili wahukumiane kwake. Fanazalat alam tara ila alladhina yaz'umun, fanazalat hadha bayan li sabab nuzul alayat alkarima, yani hapa abainisha sababu ya kushuka hii aya تكوف. المعنى الإجمالي للأثر, قال الشيخ الفوزان حفظه الله, يروي الشعبي رحمه الله تعالى أن هذه الآية الكريمة ألم تر إلى الذين يزعمون الآية. الإمام الشعبي رحمه الله apokea kuwa hii aya tukufu, alam tara ila alladhina yaz'umuna al-aya nazalat bi sababi ma hasala min rajulin yad'i al-iman wa yuridu an yatahakama ila ghayri ar-rasul sallallahu alayhi wasallam. Kuwa hii aya imeshuka kwa sababu ya bwana mmoja anayedai iman, adai kwa yeye ni mu'min, lakini ataka kuhukumiana kwa asiyekuwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Taharruban min al-hakam al-adil, amkimbie yule hakimu ambaye ni mwadilifu. Mima hamalahu ala tahakum ila taghut min ghairi mubalatin bima yatarattabu ala dhalika min munaqadhatin lil-iman, kwa sababu kule kuna uadilifu, hilo likambebea yeye kwenda kuhukumiana katika taghut bila ya kujali natija inayopatikana ya kuwa kitendo chake kama kile ni kinyume na imani, na ni kitendo chake ni chenye kuchangua imani yake, wala hilo hakulijali. Na hawa wapo wengi tu, watu kama hawa wapo tu, na mifano yake tuliwahi kutaja. Ni wangapi katika watu leo, haswa katika suala la urathi, hawaridhii kile kigawanyo alichokigawanya Allah subhanahu wa ta'ala? Wengi sana, haswa ikija katika suala kuna watoto wa kike na wa kiume. Wawe wale watoto wa kike wameathirika na dunia, hawana dini, basi huona kuwa ile hukumu aliyotoa Allah subhanahu wa ta'ala, lidhakari mithlu hadhi al-unthayain, ni kama amedhulumiwa. Kwa hivyo inapotoka hukumu ya kadhi, hairidhie, aenda kuapil. Kisha apil, kata rufaa, aenda kwenye koti ya kitaghut. Nini? Lazima igawanywe sawa sawa. Kwani wewe una nini juu yangu? Alihukumu ni Allah subhanahu wa ta'ala kwa hikma kubwa sana ndani yake. Vipi lau kama mngelipata asri ya jahiliya, wakati ambapo nyinyi wanawake mnaosema maneno kama hayo mlikuwa mkirithiwa? Yaani mwanamke anapokufa mumewe, katika vile vitu vinavyowekwa nyumba, pesa, mwanamke haya nyara nyara jamani, ambaye atakaye achukue, ambaye atakaye achukue, na wewe pia wakamatwa na mtu wapelekwa nyumbani kwake, wewe pia umerithiwa. Uislamu ukaja na uadilifu, ukampa haki mwanamke ya kurithi. Bali Uislamu umemtukuza mwanamke kabla ya kuzaliwa, kabla ya kuzaliwa. Lillahi mulku samawati wal ard yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha inatha wa yahabu liman yasha adh-dhukur. Tizama Allah subhanahu wa ta'ala alipokuwa azungumzia uwezo wake mkubwa wa kuumba, akasema humpa amtakaye katika waja wake watoto wa kike peke yake, akaanza na watoto wa kike. Ikraman laha, kumkirimu ile mtoto wa kike, sababu watu wa jahiliya walikuwa wakimdharau, bali walikuwa mpaka wakiwazika wakiwa hai, waliyadhu billah. Kisha ndio kaja wayahabu liman yashau dhukur. Tizama Allah alivyomkirimu, na anapozaliwa, namna anavyoangaliwa na familia yake na wazazi wake, anapolelewa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akataja ajiri kubwa ya yule mwenye kulea watoto wa kike mpaka wakakuwa akawaozesha, akataja ajiri kubwa sana. Haya yote yasiangaliwe, na mengi na mengi, mtu aje kutizama kwa nini urathi huyu ni mara mbili. Atizama yule mwanamume ana jukumu la kusimamia kama nyinyi wengi sana chini yake. Na lau kama kutapatikana chochote kwako wewe dada yake, na yeye pia ana jukumu la kukusimamia na kukuweka chini yake, na majukumu mengi anayo. Allah subhanahu wa ta'ala akampa mara mbili ya yule mke. Lakini watu hawakuridhia hii hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala, ukawaona kuwa mimi sikubali, naenda kuwa pili ili tugawiwe sawa sawa. Kuna tofauti. Sasa kuna tofauti gani baina ya huyu anayefanya hivi na kitendo kilichofanywa na huyu munafiki? Tuhukumiane kwa Muhammad, la tuhukumiane kwa Mayahudi. Si mwaiona hii picha? Kwa tusione kuwa tosoma pa huyu alikuwa mnafiki ujamaa, mnafiki sana ujamaa. Kuna watu wakisoma hivi, kuna mnafiki mmoja na wewe ushajisafisha kutokamana na nifaq. Na nasema tuko wengi katika jambo kama hili, wako watu wengi katika jambo kama hili bila wao wengine kujijua. Hata katika jambo la dini waambiwa qala Allahu qala rasulu sema qala fulan, man hadha fulan, huyu fulani ni nani, kwa kauli ya Allah na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Ukaleta fulani pale ukamtia katikati. Na huyu munafiki alikuwa yuwajua kuwa akifanya kitendo hicho anachokifanya kitachangua imani yake, na pamoja na hayo hakujali. Mimma yadullu ala kadhibihi fi ad'a'ihi al-iman, na hii ni dalili ya kuwa ni muongo katika kudai kwake kuwa yeye ameamini. Faman amila mithla amalihi fahuwa mithluhu fi hadha al-hukm. Sheikh al-Fawzan asema yoyote mwenye kufanya kitendo kama cha huyu munafiki basi na hukumu yake ni kama mfano wake katika hilo jambo. Munasabatu al-athar lilbab anna tahakuma ila ghairi shar'i Allah yunaqidhu al-iman billahi wa kutubi. Munasaba hii athar katika mlango huu ni kwa kuhukumiana kwa isiyokuwa sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala ni yenye kutangua imani ya mtu kumwamini Allah na vitabu vyake. Na hili wanaoviona na tafsiri huieleza wakati gani mtu hutoka katika Uislamu anapohukumiana kwa sheria isiyokuwa ya Allah subhanahu wa ta'ala kama nilivyotajia huko nyuma. Ma yustafadu min al-athar. Awalan, wujubu at-tahakum ila shari'ati Allah, wajibu wa kuhukumiana kwa sheria ya Allah. Ni wajibu kuhukumiana kwa sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wala sio khiari kuwa nikitaka ni sitaki, kama sitaki basi, la, ni wajibu. Anna tahakuma ila ghairi shari'ati Allah yunafi al-iman, kuhukumiana kwa isiyokuwa sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala ni jambo lenye kwenda kinyume na iman, bali ni lenye kuchangua iman wal'iyadhu billah. Mtu anao khiari, aweza kwenda kuhukumiana kwa sheria ya Allah kisha aiwacha sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, achagua hukumu isiyokuwa ya Allah subhanahu wa ta'ala akaitanguliza pale, ili ni jambo ambalo linaenda kinyume na imani ya Muislamu. Fihi kashfun li haqiqati almunafiqin wa annahum sharrun min alyahud, hapa kuna kuwafichua uhakika wao wanafiq na kuwa wao ni waovu zaidi hata kuliko Mayahudi. Tizama, huyu Myahudi alifahamu uadilifu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akataka apelekwe kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhukumiwa, na huyu ambaye adai Uislamu akanusha hilo na kulikataa. Na hii ya kuonyesha kuwa afadhali yule Myahudi kuliko yule mnafiki. Na hapa ndio laja swali, mtu anaweza kujiuliza, mbona hao wanafiki wamedai Uislamu na ni makafiri sawa, lakini siku ya kiyama Allah sema innal munafiqina fi ddarki al-asfali min an-nar, watawekwa sehemu ya chini kabisa katika moto wa jahannam, mbona adhabu yao iwe kali kuliko washirikina na makafiri? Kwa sababu munafiki amekusanya baina ya ukafiri na kuhadaa Waislamu, ndio maana adhabu yake ikawa kali zaidi. Na hakuna mtu muovu kama yule anayejifananisha na watu wa haki wala si katika wao. Sa huyu ni kafiri mwanzo aslan, kwa hivyo anao adhabu ya kafiri ya kukaa milele ndani ya moto wa jahannam. kisha munafik au hadaa wa Islam akaongeza zaidi ya yule kafiri. Ni hapa Sheikh Al-Fauzan anasema ni waovu zaidi kuliko Mayahudi. Rabia, tahrimu akhdhi rishwa, uharamu wa kuchukua rushwa. Wa anna akhdhi rishwati min akhlaqi al-yahud, na kupokea rishwa ni katika tabia za Mayahudi. La shangaza eti leo wajifanya wameendelea kwa hawapokei rishwa. Wapokea kubwa zaidi, sio kwa hawapokei rishwa. Wao wakipokea, wapokea mkubwa zaidi. Mlungula ule mrungu uwe mkubwa, ama ukiwa mdogo mdogo vile hawakubali. Kwa sio kwa eti hawapokei kule kwao, msidanganye. Kule bwana mtu akiipokea akishutukiwa bwana ajinyonga kule na anaanza kudanganya. Wala tajidannahum ahrasa an-nasi ala hayatin, wanapupa kweli kweli ya kuishi hao. Wa min alladhina ashraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alf sanatin, yani mtu atamani aishi miaka 1000. Yani hao wapenda dunia hata kuliko washirikina, atamani mmoja wao aishi miaka 1000 anavyoipenda dunia. Kisha akwambia mtu akijulikana Myahudi kuwa amechukua rushwa yajinyonga, uongo. Alikwambia hivyo muongo, sababu Qur'ani imewaweka wazi, hii ndio hali yao. Waqad la'ana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam mu'tiyaha wa akhidhaha, na Mtume sallama amemlaani yule mwenye kutoa rushwa na yule mwenye kuipokea ile rushwa. Mtume sallama amemlaani. Na hapa naweza kuja swala kuwa mtu aweza kusema kuwa siwezi kuipata haki yangu isipokuwa kwa kufanya hivyo. Ikiwa hakuna njia ya mtu kuipata haki yake isipokuwa imelazimika kufanya hivyo, basi anayelaaniwa ni yule anayepokea. Anayelaaniwa ni yule anayepokea. Wewe unataka hii, toa hii. Kama utoi hupati. Hana njia ya kuipata jambo ambalo ni haki yake. Rishwa ni kubatilisha haki. Yeye yuko kwenye batil, aibatilisha haki. Lakini huyu aitaka haki yake, kisha juu yake mtu aizuia ile haki yake, amwambia usipotoa hupati haki yako. Sasa katika hali kama hiyo, mutar atatoa ili apate haki yake, na atakayeingia katika laana ni yule anayepokea. Wal iyadu billah. Naktafi bi hadha alqadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanaka wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum.